Forest Swords ze swojej najnowszej płyty Compassion, a potem dołączyłam nagranie, które jest nieoczywiste, ale ponownie łączy się z człowiekiem, kobietą spotkaną podczas festiwalu Nowa Muzyka. To Nazira, DJ-ka i producentka z Kazachstanu, która poza tym, że jeździ po świecie, jeździ też po Kazachstanie i gra imprezy, promuje artystów, organizuje spotkania muzyczne z nimi, to przyniosła do naszego radiowego studia muzykę z Kazachstanu, producentów i artystów, którzy nagrywają właśnie teraz w XXI wieku przepiękny zbiór różnorodnych dźwięków. Arecibo i nagranie Kontakt właśnie z tego podarowanego mi zbioru, ale to nie wszystko, bo chciałabym przedstawić jeszcze kolejne. Teraz Hapanasa. Panasa, nagranie Dub Drops, a potem Light Monday, Love Spirit. To cały czas są utwory, które są dla nas reprezentacją tego, co dzieje się współcześnie w Kazachstanie, w muzyce elektronicznej. I to jest podarunek od Naziry. Może teraz utwór, który będzie nieco spokojniejszy, ale oddaje wielką przestrzeń i przynosi też wielki spokój. Zespół, który nazywa się Akordeon. I rzeczywiście jeden z tworzących ten zespół muzyków jest klasycznie wykształcony, jest akordeonistą. Lecz to, czego posłuchamy, będzie tylko wspomnieniem po tym klasycznym treningu. Będzie nawiązaniem do takich plam dźwięku i przestrzeni, które w tym roku fantastycznie wybrzmiewały na nowej muzyce w Parku Boguckim. Jeżeli ktoś w ciągu dnia, w sobotę albo w niedzielę miał czas i wybrał się do parku, to doświadczał niesłychanego połączenia przyrody i kultury, i sztuki, i muzyki. Ja spędziłam tam w niedzielę kilka godzin i cały czas wydaje mi się, że właśnie z zamkniętymi oczami, gdzieś na trawie, w pięknym słońcu, słucham takich dźwięków. akordeon, nagranie Tamga. To teraz dwa nagrania, które nie wiążą się z zakończonym właśnie w Katowicach festiwalem Nowa Muzyka. To są nagrania, które zapowiadają nadchodzące płyty. Najpierw Uncle. Staying under the earth, forsaken. They broke my heart by meaning all of the words they said this evening. How outside the world is reaching. None of me is engaging. It broke my heart to see you so tall and ready in the early morning. And why do they think they're done? You'll never be second to them, you're second to none. And how can they think you've gone? You'll never be second to them. Uncle, nagranie Sunrise, a potem Muramasa, Second to None. Uncle swoją płytę nową opublikują dopiero 15 sierpnia. Dosyć dużo zmian w dacie premiery nadchodziło. Muszę przyznać, że słyszałam już ten album, jestem nim zachwycona i tak naprawdę nie mogę się doczekać momentu, w którym będziemy mogli swobodnie korzystać z muzyki, która została na nim zapisana. Nieco krócej czekamy na debiutancką płytę Muramasy. Ona już 14 lipca, a zatem naprawdę jest tuż, tuż. To wracam do Katowic i wracam do przestrzeni, która nazywa się Amfiteatrem. Jest umiejscowiona przy budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Jak sama nazwa wskazuje, to jest przestrzeń na świeżym powietrzu. Mały amfiteatr, publiczność siada dookoła, a artyści występują po środku. Dużo dymu trzeba było, aby rozpoczął swój występ Piernikowski. Mało kasy, ciągle kasy brak. Chłopaki nie żyją, oni trwają. Z białasami trwamy. Z chłopakami trwamy. Twarde pięści i cieknące łzy. Dużo trzeba siły w domu i na ulicy. Z białasami trwamy. Z chłopakami trwamy. Ciężko, jest ciężko. Osiedle dla wyjątku jest, a ja tutaj mieszkam. Po 22 cisz, nocna, nocny sklep. Tu zaopatruję się papierosem, za papierosem, a balkonie trwamy, trwamy, trwamy. Fajki takie drogie, drogie. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Białacami trwamy, trwamy. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Z chłopakami trwamy, trwamy. Za kawę każą płacić 10, 10 albo więcej. Za kawę dużo chcą pieniędzy. A my trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Robimy swoje on dwóch. On dwóch. Weź, bierz, to będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy, trwamy. Bieram na brodę Nike'a, na Jordany. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Białacami trwamy, trwamy. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Z chłopakami trwamy, trwamy. Piernikowski i utwór Trwamy, wykonany podczas festiwalu Nowa Muzyka z udziałem publiczności. Wcześniej na tej samej scenie Sotej, u nas ta kolejność na antenie odwróciła się. To było dla mnie bardzo ciekawe spotkanie. Ta scena i ci artyści w tych okolicznościach To jest jeden z takich punktów, który noszę w głowie, czy też będę nosiła w głowie, mam nadzieję, bardzo długo. I sami artyści będący blisko, oglądający potem inne koncerty, artyści dostępni, z którymi można wymieniać uwagi, to jest też coś, co buduje cały ten pozytywny ładunek przywieziony przeze mnie z Katowic. Jednym z takich spotkań, i to będzie już ostatnia opowieść o ludziach festiwalu Nowa Muzyka, było czwartkowe spotkanie z Williamem Basińskim, ale potem także kolejne w sobotę, kiedy wykonywał swoją najnowszą płytę, i jeszcze jedno na zakończenie całego festiwalu, kiedy to orkiestra, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wykonała Disintegration Loops Basińskiego i doprowadziła do sytuacji, której chyba wcześniej nie przeżyłam jeszcze. Po festiwalu pełnym muzyki, często bardzo głośnej muzyki, dla niektórych być może dudniącej, doświadczyliśmy 90 minut muzyki cichnącej, muzyki znikającej i koncertu, który zakończył się ciszą. Dyrygent zamarł, muzycy zamarli, publiczność zamarła, czekając na ten słynny gest, który pozwoli już uruchomić burzę oklasków. To było dokładnie 90 sekund, tak się złożyło, że siedziałam przy realizatorze, który miał wielki zegar i mogłam sprawdzać, ile sekund ciszy mija na scenie, od zakończenia muzyki do wybuchu braw, ale 90 sekund ciszy po tylu dniach muzyki to brzmi jak 10 minut ciszy. Ta cisza była jak śmierć. I myślę, że śmierć, zniszczenie i czas, który z tym wszystkim się wiąże, był jednym z tematów tego festiwalu, a z pewnością jest tematem twórczości Williama Basińskiego. Jego ostatnia płyta to jest przecież płyta dedykowana ważnym dla niego artystom, którzy już z tego świata odeszli. Na naszej antenie opowiedział w czwartek o spotkaniu z Davidem Bowie, a na najnowszej płycie dedykował mu wspaniałe nagranie, którym dzisiaj się pożegnamy. Bardzo dziękuję za te 2 godziny muzyki. Agnieszka Szydłowska, dobranoc.